Jó estét! Azt írja nekem ilyen régi elvtársnő, még az LMP-ből ismerem, és nagy feminista volt, hogy következőt mondja, jaj, hallod, így rám ír a messengeren, kurva rég nem láttam, én hülye marha állat, miért állok le feministákkal vitázni? Jól beletalálták most a Puzsért egy világi fassággal, lehet menni Robihoz önkénteskedni, mert annyira fölbasztak, hogy szívem szerint feministaként vigyorog válnék be neki az ingába sört csapolni. Szóval nem mindenki osztja azt a véleményt, tehát néhányan fölbaszták az agyukat. Vannak nőgyűlölő feministák, úgy tűnik. Akarsz erről beszélni, barátom? Nem, szerintem. Helyes. Szerintem kurvára nincs, helyes. Nincs erről mit mondani, amit még nem mondtunk volna el százszor. De várjál, én azon csodálkoztam, hogy ennyi év után följön ez a fasság. Én azon csodálkoztam, hogy ennyi nap után feljön ez a fasság. Hogy... Tíz éve foglalkoztunk ezzel. Hát és megvolt ez a rendszerváltás, és nagyjából két napot bírtak ki. Mint amikor a... Hármat, Robi. Igazságtalan voltam, igazad van, három napot. Vár, és elmondom... Mint akik a víz alatt visszafojtották a levegőt. És tudod, volt ez a két év, hogy nem lehetett a saját kis szaros ügyüknek hódolni, mert hát itt volt a nagyobb ügy, az Orbán leváltása. És akkor gondolj bele, hogy mennyi feszültség, mennyi energia folytódott el, ami ott feszítette ezt a kuktát, hogy mielőtt fölrobbant, tudod? És ahogy vége lett az Orbán rendszernek, így azonnal fölszakadt belőlük ez a rengeteg visszafolytott energia. Mert hogy nekik vissza kellett nyelniük ezt. Mert tudod, ők is érezték valahol, hogy hát ez az Orbán rendszert hitelesíti, legitimálja ez a vélemény. És akkor ők a rendszerváltáshoz azt tették hozzá, hogy befogták a szájukat két évig. És hát idáig bírták. Két évig? Hát most tudod, 24 februárjától 26 áprilisáig. Mikor vókoztunk mi? Tízes évek második fele. 16, 17, 18. Hát amikor a Me Too. Az. Ja. Én nem szeretnék oda visszamenni, de kurvára nem. De unalmas, szarbazd. De majd megfognak a faszodnál fogva, és visszarángatnak. Ne félj. Egy öreg embert? Így van. Te olvastad a Majd a nemek harcában megfiatalodsz. Olvastad a Védett férfiakat? Ismeri valaki ezt a Robert Merle regényt? Kurva. Na emelje fel a kezét, aki olvasta a Védett férfiakat. Milyen érdekes. Ez nagyon régi, hát még a kamasz voltam, amikor megjelent, és állati sikerkönyv volt, és valami olyan betegség támadta meg az emberiséget, hogy a férfiakra hatott, és akkor a nők átvették az uralmat, és tulajdonképpen pamflet azért az igazából, és leírja, hogy a forradalom, aztán átmegy ilyen totális diktatúrába, és a vége fele már ilyen konszolidálódik, tudod, és akkor a vad feministákat kirúgják a másodgenerációsok. Hát, hogy ez így a bolsevik forradalomnál is, vagy a szovjet érába ez megtörtént ez a folyamat. Tehát nyilván ezeket a tapasztalatokat is beledolgozta Robert Merle, aki egyébként egy nagyon kiváló lektűríró volt, kicsit a lektűr és a szép irodalom határán, vannak neki azért nagyon erős regényei. A mesterségem, hát az a legjobb. Na, az nagyon, az kibaszott jó. De a Védett férfiak, az egy pamflet volt, bazd meg, érted? Na, és onnan jutott eszembe, szabad ne feled, barátom, hogy abba volt, hogy egy ilyen idős lelkészt két fiatal csaj megerőszakol, és az öreg lelkészt ítélik el, tudod, a két csaj csak megrovást. Túl rövid volt a nadrág. Ége. Na mondjad. Valamit akartam. Ennyit akartam mondani. Ja. Azt akartam mondani, hogy a mesterségem a halál alapján készült a érdekvédelmi terület. Nem az alapján. Tök más. De valamilyen... Van átfedés, igen, mert igen, említették, van. Hogy tulajdonképpen... Nem is parafrázis, de van analógia, stb. Figyelj, az érdekvédelmi terület még sokkal jobb, mint a mesterségem a halál. Az a legjobb holokauszt film, amit életemben láttam. A fél kezemben megszámlálható a jó. A Klein urat ugye nem számítjuk ide, mert az egy egzisztencialista kafkai rémálom, ott csak a holokauszt úgy ad keretet neki, mint a ötödik pecsétbe a nyilasok, nem? Tehát az a nyilas rémuralomról szól az ötödik pecsét. De van egy-kettő nagyon jó alkotás, például a Fábritól a utószezon, bár te azt mondod, hogy az is inkább az emlékezetről szól, és nem konkrétan magáról. Emlékszel arra a részre, bazd meg benne, amikor ilyen álma van az öregnek, a patikáriusnak, aki miatt két embert elvittek egy kis szócska miatt, hogy ha csak ők nem is zsidók, és akkor elvitték a patikus házas párt, és egész életében ezért ilyen iszonyú bűntudata van. És akkor ez ennek a földolgozásáról szól ez az utószezon. Fábrinak egy expresszionista filmje egyébként, és burlesz elemekkel így van. És akkor abban van egy ilyen jelenet, hogy még fiatalként, mert a kamaszkora is megjelenik az öregnek, akit a Páger Antal játszik. Ez is milyen, hogy a Páger Antal tette be a Fábri, tudod, a Páger nyilas volt, és neki kellett ott eljátszani a bazd meg ezt. És még kamasz gyerek, és a gyóntató papjával, katolikus, tudod, egy léggömbön mennek föl. És akkor így mondja neki a gyóntató papja, hazudsz, fiam, megint hazudsz, de inkább élvezd az utazást, nézd csak, milyen magasan vagyunk, alatt mennyi csillag, és vagonírozzák be a zsidókat ilyen csillag tömeg. Szóval nagyon-nagyon durva cucc volt. Ennyi, tehát, hogy van néhány ilyen alkotás, szerintem az érdekvédelmi terület a csúcs. Láttad te azt? Visszatérve, láttam. Ja. Láttam. Láttam. Visszatérve a feministákra. Aha. Meg erre a, azért csak téma. Meg erre a kurzus, nem, itt a kurzus harc kiújulásáról van szó elsősorban. Tudod, volt egy nagy közös ügy, az Orbán rendszer eltakarítása. Aztán jött, lett egy nagy közös eufória 12. éjszaka, amikor mindannyian nagyon bebasztunk, a buszok tetején zászlót lobogtattunk, ölelkeztünk egymással, hogy hát igen, vége van, te is magyar, én is magyar. És másnap, tudod, amikor ilyen kótyagosan, ilyen fejfájósan, másnaposan... El sem hiszem, biztos az Orbánék nyerték. Magunkhoz térünk. Nem ez, és most mi lesz velünk, tudod? Feléled bennünk a gyanakvás, hogy te az a magyar vagy tegnap, ugye? Akivel ölelkeztem. Ki is vagy te? Honnan is jöttél? Már rögtön metaforizál. Hova is jártál iskolába? Hova is? Tudod? Milyen vallású, milyen felekezetű? Ki volt az édesapád? Ne haragudjál. És ez, mint ez a mámor, az éjszakának ez a mámora, hogy hát itt mi mind magyarok vagyunk, hát most tényleg a miénk lett az ország, és most nemzetegyesítés, és hát ez egy ilyen ittas mámor volt az éjszaka. Ha 56-ban győz a forradalom, most nem az, hogy jönnek, oké, az egy nagyon keserű, most egy más. Valószínű ott is elkezdik egymást támadni, tudod, a reformkommunisták, a szociáldemokraták, a kisgazdapárt, a nemzeti parasztpárt, érted, jönnek vissza a nyilasok, hortisták, ezek mind ugyanígy szétszakadtak volna. De bazd meg, akkor ez viszont azt jelenti, hogy a NER, az Orbánék egyesítették a nemzetet, bazd meg, inverz módon ugyan, de egyesítették nemzeti együttműködés rendszere ellenük, bazd meg. Igen, végül. És Ruszkik haza. Igen. Ez is pálya. Figyelj, lehet, hogy az Orbán a legnagyobb mártír, bazd meg. Föláldozta magát, és megcsinálta, bazd meg, szobrot neki. Itt... De ha szobrot nem is, legalább egy Orbán Viktor alakuljukat a Kossuth térre. Mindenképpen emlékezzünk meg. Örök mementóként. Igen. És tudod, ez a nemzeti együttműködés rendszere, ami végül is aztán létrehozta saját magával szemben a másfajta nemzettudatot, vagy kiásta, előásta, föltárta és újra föltámasztotta ezt a másfajta nemzettudatot, ez el is nyerte ezzel a történelmi szerepét és funkcióját. Ja. Amit csak remélni tudtunk. Minden esetre a döbbenetes az, hogy én jól emlékszem, 1989 után, rendszerváltás 90 után, a kommunisták bukása után megtörtént pontosan ugyanez. Ugye a rendszerváltásig nem tudott kiújulni a régi népi urbánus konfliktus, mert az MSZMP-vel szemben a teljes ellenzéknek egy oldalra kellett sorolnia. Lakitelek. De amint lelettek váltva, ja, abban a pillanatban jött a régi nóta. Kiújult a régi nóta. És én emlékszem, hogy akkor Csurka István volt az, akinek a civilizációból való kirekesztéséért aláírásgyűjtést rendeztek. Most meg én vagyok, bazd meg! A faszomba már! Azért ez mégiscsak túlzás. Miért? Ugyan már, Robikám, a nagy elődök, nyomdokaim. Érted? És az, hogy így... Az... Csurkához hasonlított magad. Bazd meg! Amikor az isaszegi temető emlékművéről beszéltem, mondtad, hogy lehetnék én olyan jó magyar ember, mint te, aki befújsz a nemzeti vért a szondába, és mondtam, hogy árpádsávos lesz a kijelző, és akkor mondtad, hogy ilyen jó, én is szeretnék ilyen jó magyar ember lenni. Tessék, Csurka! Ez szóval, nem jó magyar ember neked? Hát igen, barátom. Nem így képzeltem. Szóval az a nagyon fájdalmas, tudod, hogy nem az van, hogy kiraktam ugye ezt a mémet, és hát ez a feminista szalonoknak, a szociológia tanszékeknek hát sérti az ízlését ez a fajta poénkodás. Oké, akkor jött ez a Hajnal Edina nevű feminista, nő, mondhatom, hogy nő. Óvatosan próbálok fogalmazni, de talán ez belefér. És én az életemben most hallok róla először. És ő így lép be, tudod, a nyilvánosságba. Most lehet, hogy ő már írt valamit valahol valamiről, de hát én nem emlékszem. Emelje fel a kezét, aki ezelőtt hallott arról, hogy Hajnal Edina. Egy kurva kezet nem látok a levegőben. Tehát Hajnal Edina úgy lép ki a nyilvánosságba, hogy elkezdünk a közügyekről diskurálni, hogy rögtön engem rekesszenek ki a civilizációból, és nem az van, hogy ő leírja, hogy hát neki ez nem tetszik, szerinte ez egy rossz vicc, hanem rögtön aláírásgyűjtés. Rögtön petíciót nyújt be, és csatlakozó szervezetek, bazd meg, kutyonfigy társulat, meg viccen kívül, és Soma Mama Gésa is csatlakozott, bazd meg. De hogy tudod, azzal kezdődik a diskurzus, hogy esetleg valamiről, esetleg még mondjuk kezdhette volna azzal, hogy akkor egy kulcsos adó, vagy több kulcsos adó, vagy a faszom, érted, egy kis előjáték, érted, nem mindjárt a baszás. Tudod, hogy kezdhette volna azzal, hogy én úgy gondolom, hogy én inkább kvótapárti vagyok, ezzel szemben a Puzsér nem az, akkor ezt vitassuk meg, mik az érvek, ellenérvek, vagy ha mondjuk olyan feminista diskurzust akarunk folytatni, akkor tudod, jövedelemkülönbség, wage gap, mi igaz ebből, mi nem igaz ebből, de nem, rögtön azzal kezdi, bazd meg, hogy petíció, hogy takarodjon a nyilvánosságból, és ugye két eset lehetséges, tehát két jó megoldás van erre a helyzetre. Az egyik az, hogyha én leírom azt, hogy kedves Hajnal Edina csatlakozó személyek és szervezetek, nem gondoltam volna, hogy a rossz ízű poénkodásommal megbánthatok bizonyos női érzékenységeket. Nagyon sajnálom. Bocsánatot kérek. Ezúton törlöm a sértő tartalmat, és kérem a mélyen tisztelt gender tanszéket, illetve feminista kurzust, hogy amennyiben a jövőben visszaesnék sovinizmusomba, fenyegessen meg újra a civilizációból való kirekesztéssel, mert csak ebből tanulok. Köszönettel, Puzsér Róbert. Ezt kellett volna írnom. És akkor visszafogadnak, tudod, akkor azt mondják, akkor megkapom tőlük a kóser pecsétet. Nem biztos, hogy visszafogadnak. Nem, akkor azt mondják, nem hogy biztos. Jól van, Puzsér, fejlődőképes vagy, most, hogy meghódoltál a kurzusunknak, most hajlandóak vagyunk embernek tekinteni. Még nem lehetek ilyen könnyen tiszteletbeli nő, mert ahhoz faszom van, de minden esetre emberi lénynek tekinteni. Vagy a másik lehetőség, hogy én ezt nem teszem meg, ebben az esetben viszont megafon. Én vagyok a megafon. Leírta Hajnal Edina. Én vagyok a megafon. Tehát ez ugyanaz, mint a megafon. Nincs különbség. Nem látja a különbséget. Tényleg nem látja a különbséget? Ez tényleg nem látja a különbséget a megafon, bazdmeg, a kopaszosztés köztem? Tényleg nem látja, bazdmeg? Hát nem a fasz nem látja, bazdmeg. Csak ez a kirekesztési technika. Ne, Robi, ez tipikus bolsevik tempó. Én most poénkodni akartam itt, de főbasztad az agyam ezekkel az információkkal. Na, ezért nem olvasok mostanában híreket. Eddig hol a kurva édes anyjukba voltak? Hol? Hol? Mit csináltatok eddig? Basszátok meg! Na oké, olyan nézeteket vallanak, amilyet akarnak. Neked tényleg egy mocskos pofád van, és sokszor vagy bunkó. Ez kétségtelen. És én is. És sőt, én ma már is. Be is. Ön, sőt, na, ma már meg is élünk belőle. Hogy megafon. Hogy megafon. Bazd meg. Tudod, és az van, hogy most, hogy sikerült Orbántól megszabadulni, én lettem a legfőbb problémájuk, bazd meg. Már csak tőlem kell megszabadulni, és akkor itt van a feminista kánoán, bazd meg. Na, még jó, nem akartunk róla beszélni. Én azt hittem, viccesebb lesz. Jó, ez tipikus bolsevik tempó. Hát abszolút, és tudod, arról van szó, hogy nem létezhet olyan, ami nem ők, és nem a megafon. Vagy... Ez tipikusan a szélsőségeknek a klasszikus. De tehát vagy a szélső jobb ugyanezt csinálja, tudod? Persze. Vagy meg, és ezért kell a szélső középen állandó kétfrontos harcot vívni. Ezért. Hogyha ők elismerik azt, hogy mi vagyunk, akkor az ő álláspontjuk az nem természet által elrendelt státusz, hanem akkor ők hát tulajdonképpen egy kurzus szolgák. Mert ők lehetnének autonómak, de nem azok. Tehát ez teljesen ki van zárva. Ez teljesen ki van zárva. Ezért, ha bárki különbözik tőlük és a megafontól, akkor vagy meg kell hódoltatni azt a valakit ő hozzájuk, ő nekik, az ő szentségüknek, az ő dogmáiknak, vagy át kell rugdosni a megafonhoz. És akkor oda tartozik. De mindkét megoldás jó, tehát mindkettő megoldja a helyzetet. De olyan világ nem lesz, hogy vannak ők, van a megafon, és amúgy van valami más, még ami mindkettőtől különbözik. Az nem létezhet, mert ha olyan van, akkor ők akár lehetnének ők is autonómok. Akár lehetnének ők is szabadok. Tehát ezt el kell vitatni, ennek a puszta lehetőségét, hogy ilyen létezik. Hanem akkor bazdmeg a Puzsér az a Bayer Zsolt. Egy az egyben ugyanaz, nincs különbség. Ja. Te, és mi van, hogyha petíciót indítanánk, hogy távozzanak ők a közéletből? Na, akkor rohadjon le a kezem, amikor én egy petíciót írok arról, hogy bárki is távozzon a közéletből. Világos, persze, persze. Sőt, elsőként tüntetnék, hogy nekik is legyen joguk baromságokat beszélni. Ja. De hogy csak a hatalom közelébe ne jussatok. És ne legyen befolyásotok se. És az a döbbenetes, hogy ők nem értik, nincsenek tisztában azzal, hogy már nincsen erejük ehhez. Hogy már... Remélem. Már nem a Me Too ideje jár. 2017. Igen, tehát hogy már nincs. Az volt az év embere. A Me Too. Az év embere. A Time magazine. Bizonyára egy nő, a Me Too. Ja. Nem biztos. Transznemű. Mondjuk inkább. Bazd meg, de tanult vagy te ember, bazd meg. Én te jobban nagyon fejlődök, mint na, te. Az van, hogy már nincsen erejük ehhez. És ők most tényleg, tudod, megnyerte a választást a Magyar Péter meg a Tisza, és ők három napra rá azzal a fellépéssel, azzal az önbizalommal lépnek elő, mintha Dobrev Klára nyerte volna a választást. De hát kurvára nem a Dobrev Klára nyerte. De nem is a Momentum, de nem is a Párbeszéd. De a Dobrevék se voltak ilyen feministák. Ennek nem volt politikai A Dobrev azonnal genderkérdést csinált abból, hogy lehugyozták a plakátját. Rögtön azt magyarázta, hogy ez lett a macsó a csarkodásból. Ja. Bizonyára azért hugyozták le Dobrev Klára plakátját, mert Dobrev Klára nő. Bizonyára ez volt a probléma, Klára. Természetesen. És szóval tényleg úgy csinálnak, minthogyha ők nyerték volna a választást, és azt magyarázzák, hogy ennek is vége van, Puzsér. Ők mondják, hogy ennek is vége van. Igen. Miután nem sikerült a tevékenységükkel hatalmon tartani Orbán Viktort, hanem vége lett, most ők magyarázzák, hogy minek van még vége. Szerinted hányan vannak ezek? Nagyjából. Szerintem pár tízezren. Pár tízezren. Jó. Jó, ne találgassunk. A három nap azért érdekes, mert a második világháború után három napig béke volt a Földön. És a negyedik nap megszólaltak a fegyverek valahol. És utána jöttek a különböző gyarmati felszabadító háborúk, meg egyebek. Úgy tűnik, hogy három napra vagyunk, három nap békére vagyunk szavatosak. Három nap egy esztendő. A mesékben is volt ez. Aha. Na, én hoztam egy Hanvas Bélát erről. Ez azért egy sokkal durvább valami. Annak kapcsán jutott eszembe, a Karneválba ír erről, 1945-ben, amikor felszabadul a főváros, és az ilyen iszonyatos, hát ott vége van csomó mindennek, de olyan, mintha tiszta lapról indulnának az emberek. Tehát egy ilyen hatalmas katarzisról ír a Hanvas. Figyel, ez... Ha már feministáztál, bazd meg! És ezt írja. Ez persze egy jóval durvább, apokaliptikusabb, össze nem lehet hasonlítani, nem, hogy ezzel, ami történt, még a rendszer, még a 89-es rendszerváltással sem, de mégis van valami közös gondolat és érzeti magva ennek. Ezt írja. 1945. februárjában, amikor az óvóhely pincéjéből 6 heti koplalás után az éhségtől és a rémülettől, és az utálattól csak nem egészen holtan kibújtam, falat nélkül, magas, lucskos hóba, házam romokban, lényem és múltam rólam letépve és levakarva és lemarva, egyetlen életszikrával még, csak egyetlen kis szikrával, akkor azt hittem, íme mindazt, ami volt, a föld színéről letörölték. Most pedig megnyílt a lehetőség. Igen, ki merjem mondani? Őrült vagyok én is, mint a többi. Van normális őrült, ez még tud beszélni arról, amiről szó van. A valóságból lát nem sokat, de mégis valamit, még megszólítható. A másik az őrült a hatványon, a megszólíthatatlan. Arról már, amiről szó van, nem tud beszélni. Már nem hall más, csak saját monomániájának bűvölő sugallatát. Már csak saját őrületét darálja. A feltett kérdés nem is hallja, bármiről van szó, előre gyártott válaszainak patronjait hadarja, a rögeszmét. Én is őrült vagyok, de ebben az egyetlen dologban józan, ebben az egyetlen egyben ehhez ragaszkodom. Február 1945. februárjában, amikor az emberek A végsőkig való koplalás és halálrémület és iszonyat után a pincéből kibújtak, lényükről egész múltjuk lemarva, egyetlen megmaradt életszikrával, amikor a föld színéről mindazt, ami volt, letörölték, akkor tabula ráza volt, és akkor megnyílt a lehetőség, hogy Isten országa megvalósulhasson. Az különös volt, hogy erről mindenki tudott. Jól mondom? Azt hiszem, jól. Mindenki, még a Szatócs is, és az öreg nénike, és az altiszt, és a kerítőnő, és a kabzsi gondnok, és a vezérkari ezredes, és a sofőr. Ez a mindenki. Meg is voltak hatva. Az atmoszféra ünnepi volt. Akkor én nagyon figyeltem, mert az éhségtől nagyon érzékeny voltam, és a dolog nekem igen fontos volt, én ugyanis azok közé, az őrültek közé tartozom, akik egész életükben Isten országának megvalósulását várják. Mondom, az én monomániám apokaliptikus természetű, és ezért én ezt olyan szélsőséges és magas őrületnek tartom, amely a józansággal csak nem egyenértékű. Én nem hiszek abban, hogy az emberi élettel okvetlenül együttjáró és a bűnbe esett életből fakadó őrületet le lehet vetni. Sőt, én azt a kiózanodást és a kiózanodási törekvést, amit olyan sokan megkísérelnek, nem is tartom helyén valónak. Nem az úgynevezett felvilágosodásra gondolok. Ezt kérem, éppen nem kiózanodás, hanem a földön szereplő őrületek egyik legsúlyosabbika. Azt hiszem, nem is gyógyítható. A beteg állapota jelenleg már reménytelen. Csak nézzék meg, egyetlen őrület sem volt képes aránylag, hogy rövid idő alatt oly sok ember életét összetörni, és olyan pusztítást végezni, és olyan feneketlen szenvedést idézni, és annyi embert kiirtani, mint épp ez, és még nem vagyunk a végén. Mondom, én a kiózanodásban nem hiszek. A józanságra való törekvést be is tiltanám. Az őrület nekünk természetes állapotunk, mint a betegség vagy a bűn. A megrontott létezés következménye. A legnagyobb szabású őrület abban hinni, hogy értelmem épp lehet, mikor bűnös vagyok és beteg. Minden gondolkodó legelső illendő kötelessége lenne saját őrületének tudatáról számot adni. Aki ezt elmulasztja, ezen felül azt mondja, hogy józan, annak én erkölcsi tisztességében és fizikai egészségében is azonnal kételkedni kezdek. Őrültek vagyunk. Ezt az őrületet levetni már csak alázatból is tilos. Én láttam, hogy 1945. februárjában az emberekettől a szakrális őrülettől mind meg voltak szálva. Ezért volt a légkör ünnepi, még ennél is több, templomi. A még életben lévő kicsin szikrát ezt tartotta fent és táplálta. Tabula ráza van, a múltat a tábláról letörölték. Semmi sem köt. Szabadon azt tehetjük, amit akarunk. Nem vagyunk következménye már ki sem nyomozható ballépések sűrű bonyodalmának. Egyetlen ponton az egészet, és ez a pont a február, levágták. Mindent újból kell kezdeni. És az egészet, nagyszerű, tényleg templomi. Íme a sanyargatott emberek tömege nem lesz oly eszeveszett, hogy magának botorul újra rombolást építsen. A leghelyesebb és az egyetlen értelmes, ha most életünket a létezés végleges alakjába fogalmazzuk meg. Így is rendezkedünk be. Az emberek arcán a fájdalom még ott volt, de rajta átizzott a megkönnyebbülés. Helyes volt ezt a megromlott életet így tőből lemetszeni? Példátlanul kínos, de helyes. A műtét sikerült, íme szabadon hozzáfoghatunk. Tiszta helyzet van. Éhezünk és fázunk, és a borzalom emlékei álmunkból felriasztanak, de tiszta helyzet van. Halleluja! Önök talán azt mondják, hogy nálam nagyobb őrülttel még nem találkoztak. Mert, mondják önök, nézzük csak meg, hogy mi lett belőle. Tudom, de valami mást is tudok. Tudom, hogy aki 44-ben meghalt, annak van mentsége. Életét elrontották, és oly régtől fogva is annyian, hogy érte, már-már alig felelhetett. De kérem, aki 45 februárja óta halt meg, attól az ítéletbe mindenek előtt azt fogják kérdezni. Életedben volt idő, amikor mindent újra kezdhettél volna. Ami azelőtt történt, érdektelen, nem is kérdezlek. De mit csináltál 45 februárja óta? Hová tetted Isten országát? Mit csináltál a tiszta helyzettel? Emlékszem rá jól. Minden órára, és fél órára, és 5 percre. Tiszta helyzet volt. Kezdjük el építeni azt, ami örök és végleges. A történetben még sohasem volt idő oly kedvező, hogy ezt az ember megtehette volna. És akkor az egyik ellopta a másik ezüsttárcáját és harisnyáját, és belenyúlt a zsíros bödömbe, és lekvárjából leharapott, és elment pincéket fosztogatni, és hazudott, és a hajléktalanokat az utcára szórta, és elkezdett gyűjteni, és kuporgatni, és félteni, és falni, és fejét azon törte, hogy a másik zsebét hogyan forgathatja ki, és én is. Nem voltam kivétel. Ugyanazt tettem, amit a többiek. Nincs mentségem. Az iszonyatnak nincs vége. Sőt, ennél rettenetesebb fog elkövetkezni, amit magunk idéztünk. Hiába volt tiszta helyzet. Bemocskoltuk, és most megint itt vagyunk, és jobban reszketünk, mint valaha. Azért ez talán még nem történt meg, minden esetre vannak aggasztó jelek, és a mi felelősségünk is, hogy ne hagyjuk megtörténni. A tudatállapot picibe, halványan, nagyon csak utánérzés, mert ott egész más volt a hullahegyek után, tudod? Igen, de nekünk picibe. Most meg kell tanulnunk egy valamit, amit nem ismerünk a történelmünkből, hogy milyen egy nyertes forradalom. Ilyenünk nem volt. Na várj, még hány nap múlt el? Egy valami biztos, hogy a forradalomnak az a definíciója, polgári forradalom, a társadalmi rend radikális megváltozása feudalizmusból polgári társadalomba. Tehát hűbériből polgáriba. Ugye? Ez a definíciót ezt teljesíti. De mi a kurvanyukat tettek a feministák, bazd meg a hűbéri társadalom ellen? Mert egyszerűen nem tudom, most rápörgeti erre a szarra. Szabad. Én nem is ismertem ezt a sztorit, bazd meg, csak a vicceskedéseket láttam a Facebookon, és át is ugortam. Azt hittem, ez a Puzsérnak ilyen szokásos, ilyen hőzöngése. Én tényleg, bazd meg, ezt most tudom meg, hogy petíciót, hogy távozza közéletből, így szó szerint. Aha. Bazd meg. Na. Hol a kurva anyjukba voltak? Eddig. Azért ne becsüljük alá a szerepüket az Orbán rendszer konzerválásában. Meg az egész világon az alt-rightba. Igen, meg a Trumpnál. Donald Trumpban, ja, igen, ja. Azért kár lenne lebecsülni. Ahogy a Gyurcsány éra az Orbán alátett, ugye ez a szar, fos, vók, ez alátett az alt-rightnak, bazd meg. Pontosan. Pontosan ez történt. És tudod, az a legkellemetlenebb az volt, hogy nekem a Hajnal Edina szövegét, az nekem, hát ki kellett javítgatnom, mert tele volt helyesírási, meg nyelvhelyességi hibákkal. Na jó. Amikor után, komolyan mondom, baszki, komolyan mondom, amikor után közöltem, mert én ezt után közöltem a kommentek között, hogy egyáltalán olvasható legyen, hogy mire reagáltam. Hát ki kellett javítgatnom benne, hát nézzétek meg, fönn van a Facebookon még mindig Hajnal Edinának a szövege, hát a tárgyrag nincsen egyeztetve benne, bazd meg, tele van veszőhibákkal. Ki kellett javítgatnom, hogy felhozzam arra a színvonalra a szöveget, hogy egy... Hát nyilvános diskurzust le lehessen folytatni benne, bazd meg. Ezt úgy magyarázzák, hogy nő ellenes. Ez nő ellenes. A nő, nem, nő ellenes, nem tud írni a faszom. Nő, mi? Te bezzeg, bazd meg. A geci macsó fallokrata, érted? Reakciós. Bajer Zsolt 2, bazd meg. Úgy tanultam annak idején, hogy magyar nyelv és irodalom szak, de akkor most tudom, hogy az is, faszom az okozza. Is, az tehát is, a faszom okozza. Az is, a magyar nyelv irodalom, az is, bazd meg. Okozza az helyes írást. Be kell tiltani a... Izét, a azt is faszt. Be kell a... Helyes írást. A magyar irodalmat, mert az egész... macsó és patriarchális. A nyelv is az. Jó, én nagyon... Tehát én... Te, létezik ez a Hajnal Edina, vagy te találtad ki? Mert én már... Bármit el tudok képzelni. Ravaszul elkezdtem aláírás gyűjteni a saját kirekesztésemre. Reklámozott a civilizációból. Magad. Az idióta Sovama Magésa meg csatlakozott hozzám, hogy rekeszedek meg ki. Mert ő meg volt sértődve, mert kicikiszted őt régen is. És most jónak lát, elérkezettnek látta az időt. Igen, tulajdonképpen csak... Nem hívtad meg őt a koncertre. Csak ahhoz rendszerellenes dal kell. De hát csak kettő női fellépőt találtunk. Na itt kezdődik. Ezzel szemben találtunk 48 férfit. De hát én vagyok a fasiszta állat, mert persze. Ugye, ha nem találtam több nőt, ugye 25 nő kellett volna ahhoz, hogy 50 fellépő rendes kvóta szerint fölléphessen, de ha nem találok 25 nőt, hát ha nincs több nő, akkor legyen kevesebb férfi. És mindjárt megvan a kvóta. 4 fellépőre kellett volna redukálni a fellépők számát, ugye, és akkor meg lett volna a fasza 50%-os kvóta. Ja. Ha nem lennék nőgyűlölő. Ja. De azt mondtam, ha-ha-ha, csupa férfi, gyertek férfiak, gyertek, és azt a két nőt, aki föllép, majd megerőszakoljuk a backstage-ben. Figyelj, híres lett, még híresebb lettél, mint eddig, hát nyilván kapaszkodnak beléd azok, akik rajtad keresztül akarnak híresek lenni. Hírhet a kifejezés, amit keresel. Így van. Jaj, Robi. De most ezzel tényleg, most agyon reklámoztuk őket. Bazd meg. Ebasztuk. Most már mindegy. Na, más téma. Figyelj, kicsit visszatérve még így a hanvas kapcsán, sok ember fejébe az is zavart okoz, és akkor most tulajdonképpen föl is oldom ezt az egészet. Ugye, hogy a Pankota Júli elkezdte ekézni a Magyar Pétert, és akkor előkerülnek ilyen viták, minden, de hát bazd meg, ez nem azt jelenti, hogy elszoktunk a demokráciától. Hogy elszoktunk a vitáktól, bazd meg, hogy a fejünkbe súlykolták azt, érted, hogy egyetértés kell, meg egység kell, meg a faszon, bazd meg. Hát mi a faszért kéne? Támogatjuk a magyar kormányát abban, hogy vigye véghez az izét, de ettől még az első pillanattól kezdve lehet azt egyes lépéseit kritizálni. Bocs. Igen. Elszoktunk Robi a izétől, a szabad beszédtől. Igen, de... És öncenzúra épült belénk, tudod? Igen, de azt hiszem, hogy most egy rendszerváltásnál azért minimális méltányosságot, türelmet és korrektséget szerintem el lehetne várni. Tehát... Nem értek egyet. Azt el lehet várni, hogy ne... próbálják a programot megakadályozni. Azt mindenképpen. De hogy érezzék azt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan emberek, akik, hát bazd meg, beszólnak, miért ne tennék? A Pankota Illili jól tette. Büszke vagyok rád. Rubovszky Rita egy katolikus iskolaigazgató. Onnan baszták ki a Lilit, nem? Valahonnan, úgy tudom. Valahonnan. Na, szóval az van, hogy ez milyen, már bocsáss meg, de ez milyen színvonal a diskurzusnak, hogy katolikus, tehát ne legyen miniszter, vagy hogy ciszterci gimnázium igazgató, tehát ne legyen miniszter. Nem jött ez a dühött ateizmus elő. Ez lehet, hogy előjön a ateista társaságtól, akikről a véleményem dettó ugyanaz bazd meg, mint az ilyen típusú feministákról. Pontosan tudod, én a Lilin nem ezt láttam. Nem ezt láttam, hogy az a baj, hogy katolikus, fasz. De, szóval hanem volt egy rossz híre bizonyos körökbe, úgy tudom. De akkor halljuk az érveket, de akkor halljuk az érveket Rubovszky Ritával szemben. Azt mondta, hogy pont. Ez elfogadhatatlan. Mi is ez? Te ismered ezt? Mit? Hát, hogy mit mondott, vagy mit cselekedett Rubovszky Rita, amiért alkalmatlan miniszternek? Ezt mondd már meg, mert éppen jobboldali párt megnyerte a választást. Jaj, bocsánat, egy konzervatív, bocsánat, egy katolikus embert akar miniszternek. Okay. Úristen, segítség! Érvej, légy szíves, bazd meg, miért alkalmatlan? Jó, figyelj, én nem a Rubovszky, nem a konkrét téma miatt, hanem hogy lehessen így beszélni. Elszoktunk tőle, Robikám. Ne fideszesedjünk el. Lehet, hogy nincs a Pankotai Lilinek, vagy bárkinek igaza, és a Rubovszky Rita, az egy kiváló kurva jó szakember, Ez lehet, nem erről beszéltem, hanem hogy jó, hogy bazd meg, nem megyünk bele a Fidesz Zsák utcába, hanem az elejétől kezdve bátran és felszabadultan beszélünk, és ez még nem azt jelenti, hogy a Magyar Pétert meg akarjuk akadályozni bármiben is, bazd meg. Csak ne legyünk... Ja, viszont van egy jó hírem. Számunkra. Visszavonják a képregényt, a két arcot, bazd meg, a könyvesboltokról, és én eltettem, sokat fog érni, hülye, hogy nem szereztem sokat, bazd meg. Miért vonják vissza? Miért vonják vissza? Mert az a faszom se tudja miért, engem csak az érdekel, hogy nekem lesz képregényem, és ritkaság lesz. De ez is milyen, bazd meg? De ez is milyen, hogy tegnap még óriás plakátokon volt országszerte. Ilyen a rendszer. Most meg már be van tiltva. Hát ilyen a rendszer. Érted, bazd meg? Miért? De, és volt nagyjából egy hét, ami alatt kapható. Igen. Volt, de már nem volt propagálva az arcunkba tolva, de még nem volt betiltva. Én örülök, mert ritkaság lesz, és nekem van. Engem csak ez érdekel. Most kaptam, képzeld el, egy kedves vendégtől régi Superman. Fogjátok itt már be a szátokat. Itt most van egy... Be ezt akartad, bazd meg! Végre lehet beszélni! Ja. Faszom! Nem? Ez kurva jó volt! Itt ez kurva jó volt! Magunkon... Azt a kurva. Na igen, de azt a Magyar Péter aláírta. De a Magyar Péter által aláírt képregény az 250 ezer forint jelenleg. Nem protezsálsz be és iratod alá a... Robikám. Jó, szóval ezt akartam közbevetni. Egyébként meg azt is hallottam, hogy a Schilling Árpád készül visszatérni Magyarországra. Csak azt ne. Eddig azt éreztem, hogy a Fidesznek nincs esélye a visszatérésre. Várjál. De Schilling Árpád még kisegítheti. És valaki mesél... Az, hogy a Fidesz és Schilling Árpád így együtt, lehet, hogy visszahozzák. Visszahozzák a rossz világot. Valaki mesélte, ha nem igaz, elnézést kérek Schilling Árpádtól, hogy megnézte az izét, a Vinyánszky féle bankbánt, ami tényleg egy... Tehát a merániak, a brüsszeliek, az meg jó. Ezért? Igen, igen. Trash, oké. Okay. Ner trash. Tényleg egy ilyen műfaj ki is alakult. És azt mondja, hogy ezt, állítólag azt mondta, hogy ezt be kéne tiltani. Na ez az, amit nem bazd meg. Minden mondjon saját maga fölött ítéletet, tudod? És egyre inkább liberális vagyok, Robi. Így van, bazd meg, a piac de, döntse. Ezek a mi... Semmit, de, ezek a... semmit nem kell betiltani. Ezek a magyar liberálisok. De ez nem liberálizmus, ez bolsevizmus. Azzal szólnak ez hozzá. Ez jakobinizmus, bazd meg, most mentálisan, vagy gondolkodását tekintve. Bolsevizmus. Ja. Nem doktrinálisan az, hanem a mentalitást. Teljesen, teljesen. Na, lesz ez a két frontos harc. Én bazd meg, annyira nem akarok már. Ja, belefáradtunk, bassza meg. És kurvára azt hittük, nem. Hogy, és volt ez a, de tényleg ez egy áldott, megnézem ez a lovamat. Áldott, megszentelt, húgyozni is le. Ez egy áldott, megszentelt két év volt, ami alatt tényleg azt érezhettük, hogy mindannyian testvérek vagyunk egyetlen hatalmas nagy ügyben, ami én elképzelhetetlennek gondoltam, hogy ez ilyen könnyen fog menni. Most így utólag csak 20 év betelt. Mert fontos, hogy 20 év. Hát 2006-ban megváltozott a közgondolkodás. Valóban. 2006-ban lett a többség Magyarországon nemzeti radikális. 2006 őszén az önkormányzati választáson már tarolt a Fidesz. Tehát valójában ez a folyamat 2006-ban kezdődött. Aki 16 évről beszél, aki ezt a folyamatot 2010-től számolja, az nem érti. Nem érti. Ez 2006-ban kezdődött, 2006-ban Gyurcsány szétütötte a köztársaságot, vele a baloldalt, vele saját magát is, és 2006-tól, 2006-ban tulajdonképpen már többségbe jutott a néplélekben, meg a társadalmi közgondolkodásban a nemzeti radikalizmus, csak a következő országgyűlési választás 2010-ben volt, akkor tudtak ténylegesen hatalomra jutni. És 26-ig tartott ez az időszak. 26-ig tartott. És az utolsó két évben, 24 és 26 között darálódott le a nemzeti radikalizmus a magyar lelkekből és pszichékből. És létesült ez az újfajta, ez a másfajta nemzettudat. Orbánnak az volt a terve, hogy lezajlik a rubel pártoknak, ezeknek a moszkovita putinista pártoknak az illiberális lázadása Európában. És ha ez megtörtént volna, akkor Orbán Viktor megigazult. Tud, akkor teljesül az, hogy nem igaza volt vagy van, hanem igaza lett. Akkor Orbán Viktor lehetett volna, mint Putyin legrégebbi európai szövetségese, lehetett volna Európa új helytartója. Ez volt az ajánlata. Magyarország volt az ajánlata Putyinnak Európa számára. Vagy egy elhúzódó háború, vagy Európa átalakítja az életmódját orosz mintára, és ennek a mintaállama volt Magyarország. Április 12-e óta már az ez elleni lázadásnak a mintaállama Magyarország. És a nagy terv az volt, hogy Orbán Viktor szarhat bele Magyarországba, de magasról, hiszen ez a homokozó, ez a 93 ezer négyzetkilométer már nem elégíti ki az ő becsvágyát. Mint egy játék, mint egy játékkonzol, amin a játékot már egyszer végigjátszottad, aztán végigjátszottad másodszor, aztán harmadszor, és már unod. Már nem kihívás. És így félredobod. Na így volt Orbán Viktor Magyarországgal. Meg a Gyurcsánnyal. Kiutalta a hűbéreseinek, hogy most már viaskodjanak ők, ő meg majd európai politikus lesz, globális mítosz lesz, legenda lesz, jelkép lesz, és ő lesz annak a modellnek, Európa orosz mintára való átalakulásának a szimbóluma. És ha ez megtörtént volna, és ez volt a terv, ne emlékezzünk arra, hogy Orbán már 2017-re meghirdette a lázadás évét. 9 évvel ezelőttre, és azóta sem zajlott le a lázadás. Bár azóta is folyamatosan erősödnek a rubel pártok Európában, de azóta sem zajlott le a lázadás. Mindösszesen az Európai Unióban, mindösszesen Szlovákiában sikerült kormányzati hatalomba vergődniük. Nagyjából ennyi. Megnyerte a Orbánista csávó, a putyinista most Bulgáriába. Te figyelj, csak közben Bulgáriába bevezették az eurót. Igen. Mi hol vagyunk az eurótól? Na várjál egy kicsit, kérlek. És szóval az van, hogy ha ez megtörtént volna, ha lezajlik Európában, Európa magállamaiban lezajlik az illiberális lázadás, ez a moszkovita lázadás, akkor új történelemkönyvek íródnak. Akkor Orbán Viktor úgy igazult volna meg, hogy igazából a kórházi várólisták nem számítottak volna, Kelet-Magyarország állapota nem számított volna, az oktatás állapota nem számított volna, a MÁV járatainak a járása, nem járása, késése, kigyulladása nem számított volna, semmi nem számított volna, mert Orbán globálisan igazult volna meg, a világpolitikában igazult volna meg, és olyan pozíciót nyer, hogy a nyomorgó Magyarországon ő egy legenda, sugárút, szobor, és az imába foglalt név. És ez volt a terv. Hogy jön a lázadás éve. És akkor ez megvalósul. És akkor Orbán Hunyadi Mátyás mellé kerül a történelemkönyvekbe. És ez az, ami már nem fog teljesülni. Mert lezárult a történet, méghozzá úgy zárult le, ahogy Orbánék soha nem hitték, hogy lezárulhat. Megíródott az emlékezetük, és kurvára rossz oldalra kerültek a történelemkönyvekbe. Moszkva szállást csinálói mellé kerültek. Nem Gunyadi Mátyás, hanem Rákosi Mátyás. Meg Kádár János, meg Gerő Ernő, meg Kumbéla, meg Samueli Tibor mellé kerültek a történelemkönyvekbe. És az a történelemkönyv már nem fog megíródni, amit ők terveztek. Már akkor sem fog, hogyha megvalósul a lázadás Európában, mert Orbán itthon már megbukott. És ez, erre, ezekben, nagyjából ezekben a napokban, hetekben jönnek rá erre. Hogy megíródott a történetük, hogy megíródott az emlékezetük, hogy innen már nincs visszatérés, és ez a gondolat elviselhetetlen a számukra, elviselhetetlen, hogy Rákosi mellé, meg Kumbéla mellé kerültek, már pedig oda kerültek, meg Gyurcsány mellé. Már pedig oda kerültek, és örjöngenek, és hisztériáznak, és vergődnek, és csapkodnak, és természetesen képtelenek elfogadni, és azt mantrázzák egymásnak és maguknak, hogy még egy ciklus. Még egy ciklus kellett volna. És akkor jött volna a lázadás. És akkor, mindentől, akkor minden igazolódik. Csak ez az egy ciklus hiányzott. De tudod, 17 óta hány ciklus? Azóta már, hát, 2. Bassza meg. És csak nem történt meg. És csak nem történt meg. Ugyan mi a garancia arra, hogy még egy ciklus elég lenne, vagy lesz, vagy lehetett volna. Persze meg fogjuk látni, meg fogjuk tudni. De minden esetre így jár a hazárdjátékos, aki egy országot tol fel tétnek a saját nagyságára. Azért, hogy ő ebben a Európa átalakulásában, ebben ilyen kimagasló az országának a méretét, a lélekszámát, meg a gazdasági erejét messze meghaladó jelentőséget tulajdonítson magának, vagy sajátítson el a világ közvéleményének a szemében. És ezt vállalta fel, és betolta az országot tétnek, és az ország betolta vörösre, és az ország az hát lemászott a vörös tétről. Bizony, ez történt. És most itt áll Orbán, és már semmit nem tehet. Most már a gyurcsányi elbomlás az, ami rá vár. És ez tulajdonképpen már elkezdődött. Én múlt hétig nem hittem Hannendrének. Most már azt hiszem, hogy a Hannendrére lehet hivatkozni. Hannendre megmérte azóta, hogy mi a képlet, és hát az történt, amit sejtettünk. A Fidesz sorvad, és sosem volt ennyi tízás. Azt írják egyébként rám fideszes ismerőseim, akik olyan hithűek. Na jó, egy. Hogy egy, csak szeretek többes számot használni, hát ha reprezentatív, és hogy még visszasírjuk őket. Még visszasírjuk őket. Jaj, csak a rezsi nehogy emelkedjen. Nem, Jaj, úgy visszasírom, jaj. Robi. Az aranykor, amikor a rezsi alacsony volt, jaj. És hogyha mész a feminista munkatáborba, bazd meg. Akkor mi van? Azért figyelj. Te, olvasok egy verset. Ezt a feministáknak üzenem. Noha nem feminista téma, pedig egy nagymamáról szól. Charles Bukowski, Gáz. Nagyanyámnak adódott, ezt tényleg ilyen szeretettel küldöm. Nagyanyámnak adódott egy komolyabb gázügyi problémája. Mi csak szombatonként láttuk őt, ült ott az ebédlőbe. És voltak azok a gázai. Nagyon viharos természet volt, 80 évesen viselte azt a hatalmas üveg melltűt. Ez volt, ami feltűnt rajta, és ehhez jöttek a gázok. És ő engedte feltörni, amint az ételt kezdték feltálalni, elkezdett durogtatni. Perces szüneteket beiktatva engedte el galambjait. 4-5 alkalmanként, amint jött a krumpli leöntve szósszal, szelve hozzá a húsból, senki meg se szólalt, különösen én nem 6 évesen, csak a nagyanyám beszélt. 4-5 pukkanás után fölényesen közölte, túlélek mindjájatokat. Nem igazán tetszett, hogy először az orrom alá rondított, majd közölte ezt. Ezzel teltek a szombatok, az apám anyja volt. minden szombat halálos gázfelhőbe úszott, meg krumplipürébe öntett el, és a hatalmas üveg bros, azok a szombatok mindig almás pitével végződtek, vaníliafagylaltal, és egy hangos vitával valamiről, vagy valami másról, és azzal, hogy nagyanyám elviharzott a piros pasadénai vonathoz, és a szoba még mindig egy órát bűzölgött, és apám körbejárkált egy újsággal legyezve, miközben magában az dünnyögte, amiatt az Isten verte káposzta miatt, amit ez zabál. Gondoltam, ez most jutott eszembe. Nincs közvetlen kapcsolat, de körülbelül ilyen költészetet kívánok a feminista elvtársnőknek. És ilyen élményeket, de Robi, bazd meg, engem azért nagyon-nagyon fölbaszott támadjilag. De nem azért, mert a barátom vagy. Bazd meg, ha egyáltalán életemben nem találkoztam volna veled, érted? Vagy tök mindegy, kivel történik meg. Ez olyan mértékű, fú, bazd meg, minek is nevezzem. Egyrészt szerintem patkányság. Mert eddig a csatornába voltak. Tudod? Én nem láttam volna, hogy az Orbán rezsim ellen ők bármit tettek volna. Ha igen, bocsánatot kérek. A másik meg, hogy maga ez a... figyelj, csak a tiltást kell tiltani. Ez a véleményem. Tudod? Ez a vitatkozzon, bazd meg. Vagy szellemeskedjem. Vagy küldjön el téged a kurva anyádba. De ez a petíció, hú, bazd meg, a tenyerem viszked, de tényleg a zsebembe a láncfűrész ki beindult. Tehát ez ellen harcoltam egész életemben, minden rezsimbe, bazd meg. Kezdve a Komcsiktól, a izén át, bazd meg, Antal, Gyurcsány, stb. Népnemzeti lófasz, ner, bazd meg. És még mindig vannak ilyenek. Tehát nem miattad, meg a jaj, a barátom, hanem hogy meg is érdemled néha, hogy kapsz a pofádra, mert tényleg bunkó vagy, bazd meg, ez oké, de hogy, de akkor se, ezek nem, nem, nem. Na, nem tudok rajta túljutni, csináljatok már valamit velem, bazd meg, hát nem megy. Kurvára fölbaszott a gyilag ez. És tudod, mindez azután, hogy... összelettem pedózva a másik oldalról. Ja, ja. Mivel megvallottam a büntetőtörvénykönyv vonatkozó cikkejeit, és ők nem a büntetőtörvénykönyvet írták át, hanem engem akartak kirekeszteni. Úgyhogy a büntetőtörvénykönyv meg megmarad, ja, olyannak, ahogy idéztem. Én nagyon bízom az Z-generációban, most nagyon dicsértem podcastbe is, hogy mennyire szeretem. Remélem, nem lesztek ilyenek mindezek a feministák, bazd meg. De azt még elnézem, hogy szar a zenei ízlésetek, oké, okay. de ezt nem. Szabó Dezsőt hoztam. Kaptam ajándék. Itt kurva jó ajándékokat kapok itt a elvtárstól, aki egyébként is a szegi földim. Nem ismertem, hozott nekem 70-es évekbeli Superman és Batman képregényeket, amit még általános iskolában nézegettem. Szubjektív időutazáshoz kellenek nekem ezek a... Ezek nem magyar... Ha nem tudjátok, hogy ez mit jelent, vegyétek meg a Önmegváltástan című kiváló könyvemet, abba erről szó esik. Na, de... Kurva jó, hogy reklámblokk is van, bazd meg. Kurva jó. Figyelj! Erre szoktam mondani, hogy a nagy örömtüzeknek a lángjánál a saját kis pecsenyémet is ütögetem. Na. A 20 évesekhez. Hosszú, nem az egészet, csak néhány részt, ami engem nagyon meghökkentett. 30-as évek elején járunk. Ő akkor már sztáríró volt, ilyen közéleti ember is, nagyon kedvelték őt a fiatalok, rengeteget ráírtak, kicsit elviselhetetlen ember volt. Hát egy ismert figurája a korszaknak. Azt mondja, hogy levelet kaptam vidékről, 5 fiatal egyetemi hallgató írta. A legfiatalabb közöttük 18, a legidősebb 20 éves. Apró, rángatott bárkái a felrázott kornak. Tartalmat, irányt kérnek tőlem. Elmondják, hogy nemrég érettségiztek. Már mondanom se kell. Azért a feministák meg tudnak téged nevelni, bazd meg. Tényleg, hogyha kileszek rád, és már mobiljához nyújt volna, de rá fogok baszni a kezedre, hogyha egyébként, hogyha a geci leszel velem, öreg ember, ez stb. Én mindig erre a hajnal Emese, Enikő, Elvira, Edina, ja, erre fogok hivatkozni, bazd meg. Megkeresem őt, és szövetkezem vele ellened. Na, ha szóba áll veled. Nem fog. De figyelj, nem lehet, hogy ez AI. Hát a helyes írás alapján. Igen, igen. Itt lett gyanús. Na, figyelj, azt mondja, hogy elmondják ezek a fiatalok, hogy nemrég érettség... Mi a faszomat gépelsz, bazd meg? Cikket írsz? Bazd meg. Lebuktál. Na, elmondják, hogy nemrég érettségiztek, és most elsőéves hallgatója egy vidéki egyetemnek. Mikor beléptek az egyetemre, azt hitték, hogy valami nagy hit, egy nagy közös tartalom egységébe fognak belépni, mely feladatot és irányt ad az erőiknek. És most a zen botütés lesz. Mennyit vitatkoztunk róla, emlékszel? A fizikai fenyítés, a mesterbátor, az az egyik legjobb papu volt, bazd meg, igen, az kurva jó papu. Én voltam a Lipsi. Te voltál, én meg a Konzi. Te voltál a fasiszta. Én Konzit mondtam, bazd meg, nem Faskót. Na jó, és azt mondja, hogy... És most, alig egy pár hónap múlva egészen a halálvágyig üresnek érzik magukat. A katedráktól kapják szaktudományuk adatait, amit a könyvekből jobban meghapatnak. Egyebet semmit. Az ifjúsági alakulatoktól, a bajtársi szövetségektől megundorodtak. Mandátumra és zsákmányra törtető ifjúsági vezérek és egy üres, idegen lelkiségű, kultúrálatlan politikai lézengés elijesztett őket minden ifjúsági összeállástól. 30-as években, tudod, ezek a turul mozgalmak, meg minden. Szabó Dezső ezt is utálta. Az olyan faszi volt, aki mindent utált. Ezért van itt a falon. Anyagi helyzetük is igen nyomasztó, kevés a kenyér és sok az étvágy. Abban a korban, amikor legjobban tudnák énükké építeni a világ, a kultúra gazdagságait, a pénzhiánya megfosztja őket nagy, megtermékenyítő kulturális élvezetektől. Úgy érzik, hogy értelmetlenül, holnaptalanul állanak az élet küszöbén. És azt mondja, ritkán olvasom át a nekem küldött leveleket, rendesen svihák vagy beteg lelkek próbálkozásai. De ezek a tétova néha ügyetlen, de méről fakadó sorai egy nagy segélykiáltásnak megállítottak. Éreztem, hogy a kor legmélyebb szorongásával állok szembe. Az igazi, a fiatal fiatalok sorsával, a 18, a 20, a 22 évesekével, akik most lépnek be a szörnyű életmarakodásba. És akkor mondja, hogy van valami különösen megható, hozzám verődő lelkek vívódásában, stb. Nem ez. És azt mondja, hová csatlakozzatok? Kérdi. Azt mondja Szabó Dezső, sehova. Ti meglopott és ellopott nemzedék vagytok. A ti legfőbb kincseteket, életetek életét, fiatalságotokat ellopták az előző nemzedékek. A 28-48 évesek rohamcsapatai ellopták tőletek, rákendőzték kopaszodó fejükre, őszülő fürtjeikre, felgerjedt étvágyukra. Ti csak jól meggyapjazott nyáj bölcsüzemű cégér vagytok az ő karmaiba. Hogy ezt megértsétek, mélyebbre kell menni egész az elmúlt évek legbelső értelméig. És akkor itt az első világháborútól elkezd analizálni, ez egy hosszabb írás, ez a nyílt levél, és ez végül a tanácsa, hogy lófasz, sehova ne csatlakozzanak ezek az ellopott fiatalok, magukat szervezzék meg hát azért előjön belül a nacionalista, tudod, hogy a nemzet, de nem ez a absztrakt értelemben, vagy a hortista, vagy a bármilyen ilyen szerveződés. Kurva érdekes, én olvasom ezt, hogy abban az időben ez az életérzés a 10-20 éveseknél, bazd meg, hogy üres, kietlen, céltalan, válságos, és világválság is volt, hát 30-as évek eleje, bazd meg. Érted? Aztán jött a világháború, az felrázta őket. Ja. Ja, de hogy érzek egy kis párhuzamot, tudod? Érzek egy kis párhuzamot. Olvasom a Szabó Dezsőt, bazd meg. Egyébként dedikált példány. És egyébként maga Szabó Dezső, Szabó Dezső dedikáltak, komolyan? Így van. Szabó Dezső, ő hívta a Horthy rendszer görény kurzusnak. Ja, ezt mindig elmondjuk, és tök igaz. Én hoztam néhány videót. De várj még egy szót erről, amit írtam. De ne! Szólok a hajnal Enikőnek, bazd meg. És ő lesz a mumusban. De azért is mindegy, hogy hívják, mert nő. Nő, nem? Ja, igen. Na, és... Ki tudja ezeket mind észben tartani? Miért rosszul? Annyiféle nő van, de most rosszul, mondtam. Enikő? Nem Enikő? Emese! Akkor hajnal elftársnő, bazd meg. Így jobb. Hajnal elftársnő. Ez tökéletes. És figyelj, ne most tényleg, Robi, most faszkodáson kívül, tehát hogy a faszba, tehát ez az elveszett nemzedék érzés, meg ez a nihilizmus, meg ez a céltalanság és válságtudat kurvára hasonló bizonyos korokba az egészen fiatal generációban. És nekem is van egy 19. éves lányom, és beszélgetek vele sokat, meg nagyon-nagyon jó a viszonyunk, és hasonlókat éreznek, mint amit itt most Szabó Dezső leírt, bazd meg. Mikor? Majdnem 100 éve, bazd meg. Több mint 90 éve. Erről van-e valami véleményed? Ha nincs, az se baj, csak akkor mondja. De most itt van egy másfajta fiatalság, egy másfajta nemzettudat, egy másfajta ébredés, nem a 2006-os, ez most egy másfajta. Egyébként a két nép mozgalomnak a méretében is van egy 10-szeres szorzó, kb. A mostani javára. Ha megnézed, hogy hányan szavaztak 2010-ben, 64%-ot találsz, ha megnézed, hányan szavaztak 2026-ban, 80%-ot találsz. A rendszerváltás óta nem volt ilyen magas. Soha nem volt nem ilyen volt magas. Egyébként nem 80, 79 egész. Az 79 és fél fölött van, tehát fölfelé kerekítünk. Meggyőztél. Hát, szóval. Szóval az van, hogy 2006-ban tudod, mit skandálta a tömeg az utcán? AVH. 2026-ban tudod, mit skandált a tömeg az utcán? Ruszkik haza. Halljátok, hogy rímel a kettő? Visszajön az 56. Nincs két Oroszország, nincs két Szovjetunió, nincs két bolsevik párt, nincs két keleti blokk, nincs két KGST, nincs két varsói szerződés, nincs két Sztálin, nincs két Putyin. Ebben most mi volt a vicces? Figyelj, tudod, ha rossz a meccs, akkor a közönség úgy szórakoztatja magát, hogy tudod, így hullámzik. Ja. Ezzel jelzi a közönség a játékosoknak, hogy jó lenne focizni. Jó, mit akarsz, most mit akarsz mutatni? Hát először is jeszít. Orbán Viktor, amikor Indiában járt, és ott a helyi vendéglátók felé valami fajta gesztusként ő vitte be valamilyen áldozati ajándékot a hindu istenségnek a templomába. Nem tudom a pontos sztorit, Robi videójában ez részesen benne van. Akkor ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé, ami ezáltal beengedte őket az életébe, és hiába volt ő Isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és Isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedett. Na, ehhez mit szólsz, geci? Ehhez mit szólsz? Hát figyelj, ő volt az Isten kiválasztottja Magyarország vezetésére, de ott, amikor Indiában volt, megkérték, hogy a füstölőt vigye át abba a sarokba, vagy valami majomagyvelőt, vagy nem tudom, mint Indiana Jonesban, bazd meg, a majomagyvelőt átvitte, bazd meg, az egyik sarokból a másikba, és megnyitott egy asztrál kaput, bazd meg, Orbán Viktor, azon bejöttek a gonosz szellemek, akik parancsolnak a seregek urának, tudod, az Atya Úr Istennek, és azt mondták a gonosz szellemek Jahvénak, hogy Jahve, te kiszemelted magadnak ezt az Orbán Viktort Magyarország vezetésére, de bejöttünk az asztrál kapun, teszed le? Anyád picsája! Jahve, tudod, azt mondta, hogy... Oh, bocsánat. Hát hogy jön már a Jahve ahhoz, hogy dacoljon ezekkel a hindu szellemekkel? A feministák mellett most a vallásosok és azt mondják, hogy takarodj a közéletből. De figyelj, honnan tudod, hogy nem a te metafizikai könyvedet tette le az oltárra, bazd meg? Remélem. Beengedte a szellemeket. Igyekeztem valamit tenni Magyarországért. Figyelj, szóval várjál, Robi, most azért ez egy direkt félremagyarázás. Hallottam az önkényest, fasságokat beszéltetek, mert a logika nem ilyen. A logika olyan, hogy ha... Bár Isten kiválasztotja, ebből látszik, hogy nem olvastad a Bibliát, ha paráználkodik vala idegen bálványokkal, hát akkor az Úr vagy leveszi róla a kezét, vagy kurvára ráteszi, bazd meg. De, kézzel gyógyítja. De értsd már meg, hogy Orbán Viktor nem tehet erről, hát nem szándékosan csinálta, hát ő ezt nem tudta, ezért, hogy kinyitja az asztrális kaput. De ezért, ő egyszerűen csak fogta a kurva majomagyvelőt azzal a füstölővel. Vagy a Puzsér metafizika könyvét. Igen, bizonyára kérdezte a Narendra Modi miniszterelnököt, hogy abba a sarokba vigyen? És mondta, hogy oda vidd át. Ahogy vitte át, bazdmeg kinyílt az asztrál kapu. Bazdmeg, bejöttek a szellemek. Nem tudta. Tehet róla, és Jahve megbünteti valamiért, amiről nem is tudott. Ezért él. Az országot büntette meg. Akkor most rábasztunk, ugye? Elvesztettük az Istentől ihletett vezetőnket. Robi, kapásból hajnal Evelin. Már ennek a jele. Bazd meg. Újat húztunk az asztrális istenségekkel. Újat bizony. Elküldték értünk hajnal emesét. Igen. Hogy kérje rajtunk számon. Ez az. Lemetszi a faszodat. Még lejjebb, bazd meg. Na, megmagyaráztam, most már érted, hogy a Jesse miről beszélt. De én értem, jó, de... Jó, szegény Jesse, bazd meg, nem kéne a kannásbor szanaksza lenni, bazd meg. Fogyasz, jó. Ja, érted. Jó, hát... Van ilyen, na. Én korábban azt gondoltam, hogy a Jesse az egy szélhámos, és valójában nem. Nem. Vallási fundamentalista, de most kezdek kételkedni magamban. Ja. Lehet, hogy tényleg vallási őrült lett. Vagy legalább őrült. Az eperjes az hitelesen. Az eperjes... Na, az eperjessel kapcsolatban nincsenek kétségek. Ő nem kétségei. Szélhámos. Az biztos, hogy nem szélhámos. Ő nem megjátsza. És ez a Robi... Amit minden más, amit játszik, azt játsza meg. Amit említ a Robi videója, az nem te vagy. Nem. A kimondhatatlan nevűjé? Rostás Tibor. Rasszista geci. Érted. Nos, akkor... Ez az apuba, az meg olyan lesz, hogy népfront fog ellened alakulni. És szerintem te leszel az elnöke. Vagy legalábbis a népi küldött. A faszomat, bújtatlak Isaszegen a padláson. Inkább. Az ember hálása. régi jó tétemények. Mik is voltak azok, bazmeg? Nem, én nem emlékszel, jó. Mert a rengeteg punci összemosódik a tudatodban, bazmeg. Büdös geci. Ja. Ez is nőellenes. Tessék, itt van, bazmeg. Tessék. Már írod a feljelentés. A faszom írja, a modern korban itt veszem föl. A fosszal írt feljelentés. Álljon itt Hud Gergely és Siffer András siráma a választás eredménye felett. Jaj, de nyomasztó. Hogy a Balaton körül Gergő? Az összes Tisza-szigetet olyan emberek alakították, akik ellen szavaztak most Gergő, az emberek, akik rommel keresték magukat miért? Az Európai Uniós pályázatokon. Elmondom miért. Azért, mert az, aki rommel kereste magát a NER alatt, azt szeretne még többet keresni. Hát ilyen miniszterelnöke is lesz az országnak, akinek az a legnagyobb problémája, hogy nem kereshetett többet, mint amennyit ő gondolt magának. Na most, és figyelj ide, hogy történt a francia forradalom a 18. század végén? Hogy az a réteg, amelyik tollasodott egyébként a francia abszolutizmus alatt, egyszerűen egy ponton túl azt érezte, hogy akik fölötte vannak, egy vízáró réteget képeznek, nem tud még feljebb lépni. Ez történt a NER-rel is. Addig gazdagította ezeket, és nem csak a Balaton környékén, menj végig a Pozsonyi úton, hány most vagy sohás Molinó volt kitéve, és nem azért, mert éppen éhínség van. Pasarét. A Pasaréten szerintem szavazatot nem kaptatok. És nem azért, mert nyomorognak az emberek, és nincs, szerintem, de cáfoljanak meg, szerintem Pasaréten nincsen gyermekéhez. Hát 12. kerület, a dráma. Hogyne. De István, ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy az a felső közép réteg, akit gazdagítasz, mint kormány, az egy idő után nem hálás neked, hanem azt várná el, hogy tudjon még feljebb lépni. Na most én két dolgot szeretnék mondani. Ha befognátok a pofátokat, kedves közönség, vagy szólok Hajnal Evelinnek, és azt szeretném mondani, hogy egyébként, ha már a francia forradalomnál tartunk, valóban a polgárság, a meggazdagodott új nemesség tényleg azokat a feudális viszonyokat gátaknak tartotta. Ennyiben a Schiffernek igaza van. Azokat a királyság és a feudalizmus kötelékeit, a harmadik rend, mondjuk a harmadik rend nagyon tág volt. Bibó szerint még csak nem is a burzsóáziát vagy a szituáneket foglalta magába, hanem mindenkit a nemességen és a papságon kívül. A bibói magyarázat a harmadik rend, mert ugye az iskolában úgy tanultuk, hogy ez a polgárságot. És valóban, mi gazdagodni akarunk, és a termidóri burzsoázia az tényleg ráment erre baromira pénzre, Napóleon alatt folytatódott. Ez egy elkerülhetetlen fejlődési folyamat volt, és valóban voltak sokan, akik gazdagodni akartak, de ez így egy nagyon egyoldalú, mert a fanatikus jakobinusoknak egy része kurvára nem gazdagodni akart, bazd meg, az utópiát akart létrehozni. Ha tudtam volna, hogy ez teszi a Puzsér, elhoztam volna Mará válogatott beszédeiből azt a, ugye Maráról van szó, az egyik legvérgőzösebb jakubinusra, akit a Charlotte Corday a fürdőkádba megölt, és leszúrt, és Marának van egy szövege, amiben azt mondja, hogy az igazi kereskedő világpolgár csak a harácsolással törődik, nem a nemzettel, meg az együttérzéssel. Akkora nackó szöveg, és kicsit komcsi szöveg, és antikapitalista szöveg, bazd meg, majd egyszer fölolvasom, és nem igaz, féloldalas, de kétségtelenül volt a burzsóáziának ez a része, meg az úgynevezett új nemesség, ami a 18. században kapott nemességet, és gazdagodni akart. Ami itt a szomorú, hogy a Schiffer, a marxista, az tulajdonképpen a királyságot, a feudalizmust, hát bazd meg ez a, hát még a Marxnál is, hát tudod, a kapitalizmus fejlettebb, mint a feudalizmus. Meg ez egy folyamat, ez egy evolúció, ez egy folyamat, hát érted? Én egyébként a András pályáját, én nem szeretnék rajta gúnyolódni, mert én állati szomorúnak tartom, állati szomorúnak, nagyon-nagyon-nagyon. A Schiffer nem ez volt. Én meg tudod éppen, hogy egy egy vulgár marxizmust érzek ebben az egészben. De ez nem marxizmus, Robi, mert a királyságot mindjárt a marxizmus elmagyarál, nem. Mindjárt elmagyarázom. A francia forradalomban nem látni azt, hogy az igenis a nemesi előjogok eltörléséért és a törvény előtti egyenlőségért zajlott Mazeltov. Nem látni azt, hogy az valójában az egyenjogúságért zajlott. Hogy ennek volt egy mélységes igazságtartalma, vagy igazságtalansága a születési előjogok rendszerének, és ezzel szemben, hanem ezt lebutítani kizárólag egy ilyen közgazdasági képletté, hogy a nagyon gazdag burzsúlyok még gazdagabbak akartak lenni, és ezért lett a forradalom. És ezt alkalmazni erre most, ami most történik, hogy az volt a bajuk, hogy nem voltak elég gazdagok, és még gazdagabbak akartak lenni a Pasaréten, meg a Pozsonyi úton. Hogy tényleg idáig terjed, erre mondom azt, hogy vulgár marxizmus, mert még a Marx sem gondolkodott így. Ez nem a marxizmus. Ez vulgár, ez, hogy kizárólag azt értelmezni, hogy aki gazdag, az még gazdagabb akar lenni, és egy egyetlen okod lehet, és ebben fájdalmas, de azt kell, hogy mondjam, hogy Pikingernek meg Schiffernek az agya ecsrófra jár. Hogy egyetlen egy létező, elképzelhető okod lehet arra, hogy egy rendszert megbuktass, hogy több pénzt akarsz. Erre baszott rá az Orbán Viktor, hogy ennyire félreismerte és ennyire lebecsülte a magyarságot, hogy azt gondolta, hogy a magyar ember kizárólag a zsebe alapján, kizárólag a pénztárcája alapján tud gondolkodni, vagy rendszert buktatni, hogy csak az számít neki, hogy mennyi pénz van, és ezért mindörökké föl lehet vásárolni, és csak babaváró kölcsönt kell adni neki, meg rezsit kell csökkenteni, meg 14. havi nyugdíjat kell adni, és akkor úgy is megszavazza, mert úgy is csak erről szól, mert azt hitte, hogy ez még mindig Kádár népe, de már nem az, kihalt a szolga nemzedék, és ez a nemzedék, ez nem a zsebe alapján szavaz, és erre baszott rá Orbán Viktor, és ők még mindig nem értik, és még mindig ez a filléres, ócska szar magyarázatuk van, hogy a Pasaréten nem éltek elég jól, még több pénzt akartak. És mi van, hogyha a szabadságfokkal nem voltak elégedettek? Mi van, hogyha a mocsok propagandával nem voltak elégedettek? Mi van akkor, hogyha nem orosz módra, hanem európai módra akartak élni? Ezzel talán nem számol? Ja, csak a pénz. Kizárólag a pénz. Tényleg magukból indulnak ki? Várjál. Erősek vagyunk! Hallod ezt? Hajnal, Evelyn! Robi, ilyenkor azért irigykedem rád, meg kell, hogy mondjam. Irigykedem. Na várjál, voltak értelmesebb gondolataim is. Az egyik, hogy ez a félfeudál nosztalgiás, stb. Ez vészesen a Bogár Laci bácsi világképe. Nem vicc, ez most nem gúnyolódás, bazd meg komolyan. Ez nem a Schiffer nívója volt valamikor. És hogy a Dopmennel kerül intellektuálisan nagyon távoli emberről beszél. Galaxisok találkozása, tudod, amikor két galaxis összeütközik, és... Ja, ez nagyon, nagyon szomorú. Ráadásul azért, barátom, egy icipicit általad annyira bálványozott és tisztelt Tölgyes is hasonlókat pengetett. Hogy az anyagiak meg a szegényedés a oka, hát a nagy a tájszólásos Miskolci bazd meg, őszhajú, engem idegesít, Nagy Tibor, Márton, Zoltán, hogy a faszba hívják, elemző, Nagy Attila Tibor. Nagy Attila Tibor. Na, az is ugyanezt mondta, és most emiatt... És nem tudtad megjegyezni a nevét, pedig férfi? Már semmit nem értek. Egyébként most nem gondoltam, tényleg nem jutott eszembe, ne? Ez elnézést kérek tőle. Ebből látszik, hogy a férfiakat is gyűlölöd. De én mindenkit, Robi, bazd meg. Helyes. Hát Szabó Dezső ezért a kedvencem. Na, figyelj, és És ezen összevesztem bazd meg levelezésbe a tengerbiológussal. A könyvelőné... Levelezni szoktatok? De gondolatban üzensz, nem? Nem, a Gmail-en leveleztünk, és azt mondja, hogy nézte velem a podcasteket, és azt mondja, hogy elolvasott a csomó elemzőt, és neki teljesen az a véleménye, hogy a Tölgyesi, és csak a Tölgyesi, meg a nagy Attila Tibor mondta ezt, hogy ennek bizony anyagi oka van, mert mindenki leszarja az emberi jogokat, Európát, faszom, és sorolta ezeket. És kurvára bedurrant az agyam, és összevesztünk itt a zenetet. És tőlem független entitásról beszélek. Ez csak ő terjesztette a geci. És a... Mit? 2 millióan leszarják. 2 millió 400 valahány ezer itt a, tanult kollega, hogy 2 millió 400 ezeren leszarják. De már nincsenek annyian. Már nincsenek annyian. És szerintem már nincsenek nagyjából csak 2 millióan. És 2 hónap múlva 1 millió 800 ezer. Robi, de a feministák mindent elkövetnek, hogy megint sokan legyenek. Igen, igen. Igen, igen. Az, ők beszállítják, amit tudnak. De az egész biztos. Tehát visszatérve erre, és akkor ezen, mert nekem is ez a véleményem, hogy nem pusztán csak anyagi. Hát kurvára. Idegesített rengeteg embert, bazd meg, sírtak az utcán, meg megkönnyebbülés, meg örömmel. Hát de nem, hát azért sírtak az utcán, meg azért táncoltak a buszok tetején, mert eddig csak 100 millióik voltak, és most megnyílt az üvegplafon, és milliárdjaik lehetnek. Igen, igen. Pasarétről elköltözhetnek. Hova, bazd meg? Hova? Hova? Hova, bazd meg? Tudod? Farkasrétre, azt mondják. Is a Szegre, bazd meg. Asszom. A Robi a temető mellett lakik. Ott, amikor néha ott vagyok nála, akkor erkélyek, kurva jó, mert hogy cigizek, iszogatok, és nézem a sírokat, bazd meg, szembe. Na, de mindegy, mindegy. Visszatérve erre, a Jessire még egy picit, a kövér is elkezdett sátánistázni. Ez most ilyen terjed, bazd meg. Eddig csak hazaárulók voltunk. Csak az Ábrahám sátánistázott. Most kiterjedt. Hazárulók és sátánisták, vagy már hazárulók se, hanem csak sátán. De az imádnivaló, amikor egy ilyen vén komcsi, aki még annak idején az MSZNP-be is belépett, ez sátánistázik. Kövér Laci bácsiról beszélek. Ja. Igen. Hát de beszélhetek Stefka Pista bácsiról, aki bólogatott nagyban, hogy bizony úgy van. De ő nem sátánistázott. Figyelj, megtért, a Schiffer se sátánistázott. Schiffer előadta a feudalizmust. Na jó, hagyjuk az András, nekem nagyon-nagyon tragikus az egész, és most nem képmutató, és nem viccelődök. Tekintsünk meg még egy videót, én ezt kérem. Bazd meg! Szinte leszek. Én nem tudok haragudni a csőcserékre. Mert ez a csőcserék meg az elit paktuma. Nem tudok haragudni a csőcserékre. Ők érzelmi alapon döntenek. Nekik kimosták az agyukat. Démon fajzatokká tették őket. Bízom benne, hogy kihúzanodnak, időben majd meggyógyulnak, visszatérnek, be tudnak illeszkedni a társadalomba, rájuk nem haragszom, őket szánom. Én inkább azokra az utolsó senki háziakra haragszom, akik régen úgy voltak influencerek, hogy 3000 forintért eladták a követőiket, hogy vegyék meg a kamu zsírégető tablettákat, meg csinálták a mi van a táskámba videókat, abból éltek, hogy elővették a büdös sekszakú dezodorukat, és akkor ráshozták a követőikre. Most meg ugyanennyiért eladták nekik a lelküket. Rájuk tudok haragudni. Meg azokra, akik ebben az országban mindent, de mindent megkaptak, mindent elértek ezekre a körbenyalt, túlfizetett tehetségtelen senkikre. Akik ezt tették az országgal. Hát nézd meg, kik szólalnak meg. Leül a kis köcsök pamkutya gyerek, és arról beszél, hogy olyan állapotok vannak az országban most a fiatalodnak, hogy változtat, itt muszáj egy spiclit, egy erőszaktevőt, egy drogost odaültetni az ország ére, mert most élhetetlen az ország. A csávó nem tud énekelni. És én nem vagyok rá irigy. Tök jó, hogy tehetségtelen is ebben az ország meg lehet gazolni. Nem tud énekelni. Most töltött meg 7 fideszes stadiont. Most lett milliárdos. Neki mi a rossz ebben az országban? Neki mit kéne még adni? A Sunyi Magyarósinak, a vloggernek, aki ki tudja bontani a fülhallgatót, és meg tudja mutatni, hogy kell kibontani. És ebből milliómos lett. Neki mi kellene még, hogy boldog legyen? Mit tudnánk még neki adni? Azoknak, akik csináltak két YouTube slágert, kettőt, és AMG Merciket vezetnek. Mit tudnánk még nekik adni? Hogy ne adják oda egy drogos buzinak az országot. Mit tudnánk még nekik adni? A kamionos köcsögnek, aki kormánybiztos volt, aki mindenféle állami támogatást igénybe vett, és pár nappal a választás előtt, amikor a mindenféle medián meg szélhámos szarházik azt mutatták, hogy ez a büdös picli vamzer besugópárt nyerni fog, az utolsó napok báltát. Mit tudtunk volna még neki adni, hogy ne adjod ezeknek a rohadt istentelen köcsög drogos buziknak az országunkat? Mit tudtunk volna még neki adni? Vagy a rossz indulatú Noának mit tudtunk volna még adni? Aki délvidékről menekült Magyarországra és az anyu országba oltalomra talált, biztonságra talált, békére talált, karrierre talált, az államileg megtámogatott filmekből pénzre talált, és cserébe csak a gyűlöletet adta, csak a gyűlöletet értékesítette, minden egyes darab, amit ő pénzért kínál, az mind a gyűlöletet táplálja, mind a gyűlöletről szól. Megvan egy lázadó rába. Kézt volt annak a kevés kivételnek, aki régen is szűtte a kormányt, régen is kormánykritikus volt. Ők legalább meggyőződött volt az. De a többiekkel mi a helyzet? Hogy néztétek ti meg a keresztapát? Milyen gengszterek vagytok ti? Hát a keresztapában nem Fredo Corleone volt a hős a családáról, hanem Michael Corleone. Rosszul fordítva néztétek. Szedjétek le magatokról az összes maffia tatonálást, kaparjátok le a bőrötökből a tupakot. Ti nem gengszterek, hanem maffia vagytok. Ti utolsó csaholó kutyák, helyezkedő csaholó kutyák vagytok. A láthatatlan hatalom csaholó kutyái. Ilyen tipikus Majka fajzatok. Az összes besugó spicli egy csomóba gyűlt össze. Soha nem akarták még az istentelenek így Magyarországot, mint most. És ha ebben a helyzetben is veszítenek, akkor meg kell, hogy tudják, hogy úgy néz ki ezt a piciny országot, az Isten továbbra is a kebelén tartja. Ez tapsot! Kurva jó! Várja, figyeljetek! Figyeljetek! Ezzel a zenével, ugye ez a Requiem egy álomér, ami drogosokról szól. Figyelj, tudod mi jutott eszembe erről a monológról, bazd meg? Az Edward Norton film, az utolsó éjjel, amikor elátkom, mielőtt a sitre menne, elátkoz mindenkit, bazd meg. Tök így volt megkonstruálva. Bazd meg, egy tehetséges. Teljesen filmszerű. Ez teljesen filmszerű. Várjál, ő is meggyőződéses vallásos fanatikus? Az. Szavazzunk! Ki szerint az? Ki szerint vallásos fanatikus a csávó? Őszintén. És ki szerint? Szélhámos. Rossz indulatúak vagytok. Mit kellett én egyiket sem, egyiknél sem emeltem fel a kezem. Érted? Mit kellett volna még adnunk neki? Ez ugyanaz, mint a Schifferes. Adnunk! Neki, ja. Nekik! Ja. Úgy érti, hogy ő és Viktor. Ők mit kellett volna még adnunk? De a pamkutya, aki nem tud énekelni, rögtön meg a sztár zsűri bazd meg. Faszom, ez azért, hogy nem tud énekelni, megtöltött 7 fideszes stadiont. Fideszes stadion, bazd meg! Tudod, az a Fidesz, az úgy volt az a stadion, hogy az a Fideszé volt, és a Fidesz nagylelkűen odaadta a magyaroknak. Erre nem megtölti 7-szer ez a pamkutya, geci? Bazd meg! A Fideszes stadion, a faszomat, bazd meg! Az az ország fejlesztésére lett kiutalva, ezek meg utak, kórházak helyett stadiont építettek belőle, bazd meg! És most az van, hogy megkaptuk a Fideszes stadiont. Hát legyünk kurva hálásak a Fideszes stadionért. Mit kellett volna még adnunk nekik? Hú, bazd meg! De azért érződik ez a nyomorult tehetetlenség, és a végén elhangzik, hogy amennyiben viszont ezután győznek, győz az által a nemzeti oldalnak apostrofált putinizmus, akkor az Isten ezt az országot még mindig a tenyerén hord, vagy kebelén hordozza. Hát, ez már nem fog teljesülni. Hát ez már nem fog teljesülni. Nem tudom, igen, hát de bejöttek a szellemek, és lecsatolták az Atya Úristen kebeléről Magyarországot, és nagyon reméljük, hogy a polgári ösvényre rakták rá. És most már nyugat felé tartunk. Az ilyen istentelenségbe, mint emberi és polgári jogok, meg törvény előtti egyenlőség, meg fékek és ellensúlyok rendszere. Ilyen rettenetes. Ah, igen. Igen, Hajnal Edit is hozzászólt. Ti tudjátok, hogy kicsoda Cubora Klára Cecília? Hát akkor most megtudjátok, hogy kicsoda. Most láttam a köztársasági elnökünk Sulyog Tamás posztját, amelyben elismerően beszél a tisztelet és szabadság pártjának elnök úrjáról. Emberek! Itt mindenki a szaros életét félti. Mi van itt? Itt mindenki megbolondult? Semmi más nem fontos, csak a szaros életem, ugye? Hogy vesszen el Magyarország, a hazánk, a gyönyörű kultúránk, az életünk, a sorsunk, a jövőnk, az senkit nem érdekel. Itt mindenki a szaros életére koncentrál, meg arra, hogy megtartsa a munkáját. Elmondom nektek, aki most jobboldali volt, és be van szarva, és azt akarja, hogy megtartsa a munkáját, nem fogja tudni megtartani. De csak nyugodtan rinyáljatok, és adjátok el az országunkat. Egyébként, akik azt kántálták, hogy Ruszkik haza, annak ellenére, hogy nem is volt itt Ruszki, magyarán orosz, most majd jönnek, mivel hogy a Kreml szóvivője, hát ugye Oroszország képviseletében kiejtette országunkat a védett országok közül, vagyis ellenségnek minősülünk. Még annyit hozzátennék, hogy ne bántsuk a fiatalokat, mert tisztán látszik, hogy csalás történt, és nyomásra adta meg magát Magyarország. Magyarán nem mi tehetünk arról, hogy ez van. De mi fogunk tenni arról, hogyha nem tudjuk megállítani. Mert mi élünk itt ebben az országban. 10 millióan vagyunk. És ha nem teszünk semmit, ugyanarra a sorsa jutunk, mint a többi tagállam. Én nagyon remélem, hogy Amerika felszólítja tisztelt Ursula von der Leyent, hogy mondjon le. Ha nem mond le, akkor majd megoldják, és akkor minden megoldódik. Mert ezt nem nézhetik tétlenül. Nem nézhetik tétlenül. Miniszterelnökünk még mindig a béketanács tagja, és ott is vannak tervek. Úgyhogy emberek, Ruszkik haza, a Ruszkik majd jönnek. Mert hogyha Sulyog Tamás beiktatja a tisztelet és szabadság pártjának elnök urát, ahogy mondotta volt, akkor onnantól kezdve mi is háborúban állunk Oroszországgal. Féltsétek csak nyugodtan a bolhaszaros életeteket, meg a munkátokat. Megy a kukába minden. Ahelyett, hogy kiállnátok a szabadságotokért. Nagyon sok emberbe csalódtam. Szóval emberek, hogyha nem fogunk össze, Magyarországnak annyi. Egyenként senki nem tudja megvédeni a hazát. Ha mindenki csak saját magára gondol és sütögeti a pecsenyéjét, elvesztünk. Az összefogásban van az erő. Miniszterelnökünk is megmondta. Összefogás. Nem értitek az üzenetet? Ezt a sok hülye fiatalt meg ne bántsuk, mert nem sokan szavaztak a Tisza pártra, ugyanis nincs is annyi fiatal Magyarországon. Csak úgy mondom. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy azok a honfitársaink, akik életüket ontották a hazáért több száz éven keresztül, azok teljesen feleslegesen haltak meg. Vár! Feleslegesen, ne felejtsük el, hogy feleslegesen halt meg. Petőfi, meg Angyal István feleslegesen haltak meg, mert Orbán Viktor megbukott 26-ban. Tulajdonképpen, figyeljetek! Várj! Ő ki? Cubora, Klára, Cecília. És az kicsoda? Most mondtam, Cubora, Klára, Cecília, ez nem elég? Csak azért, mert nő? Kéne valami címet mondanom? Vagy mi van? Te figyelj! Fallokrata, geci. Jól van. Egyébként bocsánatot kérek Hajnal elvtársnőtől. Nem akartam vele gúnyolódni, esküszöm, de gyűlölöm, bazd meg, a szabadság ellenségeit. Tudod, hogy vagyok mind a izébe a Nagymenők című filmben volt a Joe Pesci. A Joe Pesci, tudod, ez a nyugi, a kurva anyád, és még bazd meg, tudod, kurvára ebbe az állapotba. Aztán egyébként Geci Puzsérnak köszönöm, de tutira veszem ezt az egész feminista szart, ő találta ki. De arról magyaráz... ő ki? De tényleg ők influencer, vagy énekesnő, vagy ki a faszom? Influencer. De én sose láttam. Népnemzeti influencer. Népnemzeti az anyád picsája. A Fidesz nem volt népnemzeti, a Csurka még népnemzeti volt. Hányszor megbeszélték, Robi, ne használd már, meg a Csóri, ne használd már ezt, hogy népnemzeti. Jó, a okay. Fideszre, bazd meg. Okay. Mondd azt, hogy NER. Okay. Ez volt a neve. Az volt van, neki hogy... neve. Az van, NER. Cubora Klára Cecília azt magyarázza, hogy a mindenki a saját nyomorult életét menti, és ez bazd meg neki nagyjából 10 napja esett le. 10 napja kezdték el a magyarok a saját életüket félteni, meg megalkudni. Előtte 16 éven keresztül nem érezte ezt. Előtte 16 éven keresztül nem a saját szaros életét, meg érdekét, meg vagyonát, meg érdekeit nézte a magyarság. Nem, de most 10 napja mindenki a szaros életét menti. Ahelyett, hogy odaállna doktor miniszterelnök úr mellé. Most ön ellentmondásba keveredtél. Mert ő pont egy ellenkező narratívától, mint a Dopman, meg a Schiffer, meg a... Minden van most. Minden van most. Ez most egy ellenkező. Ez pont azt mondja, hogy tudod, itt nem a gazdag, hát épp az, hogy mondjatok le a pénzről, meg a jólétről, meg mindenről, de a hazátokat szolgáljátok. Putyin elvtárs. Én most nagyon megijedtem, hogy a Kreml kivette Magyarországot a védett országok közül. És most majd jönnek az oroszok. Azt hittük, hogy eddig voltak itt az oroszok, de nem voltak itt, hiszen eddig védett ország voltunk. Védtek minket maguktól. Ugye? Ez volt a védelem. Na most, hogy ennek vége van, nem vagyunk védett ország, most majd bevonulnak, bazd meg. Hogy elbasztuk? Azt hittük, itt vannak, és pedig most fognak jönni. És akkor tulajdonképpen... Azt kell mondani, hogy ruszkik, gyertek haza, és akkor elmennek. És akkor várjál, most akkor tulajdonképpen Petőfi, meg Szondi György, meg Szényi... Hiába ezek mind azért haltak meg, hogy Orbán Viktor az emberi élet végső határáig uralkodjon Magyarországon. Most, hogy megbukott, mind értelmetlenül halt meg. Petőfi, egy balek volt, hogy Csegesvárnál meghalt, bazd meg. Hiszen Orbán 26-ban megbukott. És azt hagyján, bazd meg, azt hagyján, de ukránok ölték meg. Bizony, és a második ukrán front. És az ukránok verték le 56-ot. Így van. Pedig így az van. Oroszok... Kievből vezényelte Zelenszkij nagyapja. Pedig az oroszok felszabadítottak volna minket. Igen, de nem hagyta Zelenszkij nagyapja. Így van. Azt mondta, hogy besorozta a vörös hadsereget az második ukrán frontba, beolvasztotta, ja. És bevonult vele Magyarországra. Igen. Robikám, te akarsz olvasni valamit? Hát én még egy Bencsik Bubu bácsit megmutatnék nektek. Ja, Istenem, bazd meg! Azt mondtad, hogy a Mi Hazánkkal együtt, a Fidesz és a Mi Hazánk együtt 2.800.000 szavazók. Észre se vettük, történt egy fantasztikusan fontos dolog. A Mi Hazánk és a Fidesz egy platformra került. Tetszik vagy nem tetszik, megjelent a patrióta ellenzék, és vele szemben van a definiálhatatlan, megmagyarázhatatlan, felhőszerű képződmény a Tisza. Tehát ez még, ennek még nagyon komoly politikai következményei kell, hogy legyenek, tehát tudjuk, hogy a Mi Hazánk az egy radikális szárny, és sok mindenben élesen szembeáll a Fidesz-szel, bár ezek nem sarkalatos, hanem inkább árnyalatnyi ellentétek, például az Izraelhez való viszony, tudnám említeni, de alapvetően mind a két pártra a patrióta magatartása jellemző, és az, hogy a eredeti értékeihez keményen ragaszkodik. Ez egy új helyzet. Tehát, és a 2.800.000, nagyon jó, hogy fölemlítetted, az egy elképesztő erő. Tehát, hogyha ezt az extrém részvételi arányt redukáljuk a normál részvételi arányra, 400.000 szavazat. Ez akár győzelmet jelentett. Így van. Ez az extrém, ezt az extrém részvételi arányt redukáljuk a normál részvételre. A normál, ők így hívják azt, amikor nyernek. Amikor működik, bazd meg, a megbillentett csocsóasztal, bazd meg. Az a normál, visszaredukáljuk a normál részvételi arányra. Nem ekkora, 80% elmegy szavazni, hát az anyátok picsája. Hát ez nem normális. Hát nem így, hanem visszaredukáljuk, bazd meg. A normál, mondjuk úgy, hogy takarodjatok mosogatni London külsőre, basszátok meg, úgy redukáljuk vissza. Vissza a normál részvételi arányra, és akkor ez egy hatalmas tömeg, és rögtön már, most már ott tart, hogy összeadja a Mi Hazánkat meg a Fideszt. Ugye eddig arról volt szó, hogy a Mi Hazánk az a Fidesznek az az ellenzéke, amelyik nem lop. Úgy nemzeti radikális, hogy nem lop. Most meg már úgy hívja, hogy van ez a radikális szárny. A Mi Hazánk lett a radikális szárny. Az egy szárny. Képzeltek, a Bencsik Bubu bácsi Robi, már le is bontotta az meg a tűzfalat. Robi, ez nagyon szép, meg lehet rajta röhögni. Te is pontosan tudod, hogy a Fidesz gyengülésével a Mi Hazánk meg fog erősödni, és élet-halál harc lesz köztük. Én megmondom őszintén. A radikális szavazóként. Ha nem számoltam volna azzal a, és nem szám, és bizony nem számoltam ezzel az összeomlással, hogy összeomlik a Fidesz felépítménye. Én nem örültem volna a Mi Hazánk parlamenti tagságának. De látva a Fidesz összeomlását, középpártá zsugorodását, ennek a fényében már egyáltalán nem bánom, hogy a Mi Hazánk is bejutott a parlamentbe, majd részt vesz a Fidesz elbontásában, mint a baktériumok, tudod, a rothadék narancs elbontásában. Nem. Nagyon biztos, fontos szerepük nem lesz biztos, ebben. Hogy így. Lehet, hogy izéként, ilyen kesejűként dögtetemet tudod. Igen. Szóval hogy az van, hogy én úgy képzelem, ugye itt most már két rossz lehetőség van, hogy már Fidesz előtt kizárólag rossz lehetőségek állnak. Az egyik rossz lehetőség az, hogy Orbán marad az ellenzék vezére, és Orbán bemegy a parlamentbe, és ott fog politizálni, mint az ellenzék vezére, hát ez a Gyurcsányi út. Ez egy nagyon szórakoztató reality lesz, én már is imádom, már lemondtam a Netflixet, bazd meg. A Gyurcsányi, tudod, ez a Gyurcsányi elsorvadás. Én remélem, hogy legalább két cikluson keresztül tart, mert kurvára szeretném látni, mind a 8 évadot végig szeretném nézni. A másik lehetőség, hogy Orbán félreáll, és mondjuk kiállítja Lázár Jánost. És akkor egy nemzeti radikális szavazó számára az lesz a dilemma, hogy ki a hiteles nemzeti radikális, Lázár János vagy Torockai László. Hát én azt hiszem, hogy ezt az összevetést Lázár nem állja ki. Hát én azt hiszem, hogy így fog felhangzani a dilemma. Pedig a Turullal meg a Hortival tett ilyen kijelentéseket. Hát igen, de tudod, azért a Batidai gróf az a hortista. Igen, de a Torockaival való hitelességi verseny. Torockai erősebb. Persze. Így van. Az Orbánnál nem. Tehát azt gondolom, hogy ha a Fidesz meg akarja úszni azt, hogy az elhaló végtagjaiból a Mi Hazánk lakmározzon, akkor meg kell tartani a Orbánt. Csodálatos. És akkor ez a lassú elbomlás folyamata az, amit végig kísérhetünk. A végére most dilemma. Borgesztől egy novellát akartam fölolvasni, ami nem tartozik ide, csak hogy valami szépet, bazd meg. A kollégáim a lelkemre kötötték, hogy tűzek be ide egy reklámblokkot arról, hogy az adótok 1%-át adjátok a Tudatos Választókért Alapítványnak. Na, adjátok már. Adjátok. De nem ezt olvasom, mert a feministák megiklettek, és Hanvas karneváljából egy másik részletet, amivel Hanvas a kommunizmuson ironizált, de majd meglátjátok, hogy azért a gondolkodásmód, a totalitárius gondolkodásmód... Akkor mégse Borges? Nem. Hanvas és csúnyát olvasok. Különös várakozást szól Pázmán. Egyébként egy volt náci újságíróból lett kommunista újságíró. És a karosszékbe ül, ez az előadáshoz ne fűzzenek. Azt hiszem száraz lesz. Halljuk. Rendeletet fogok felolvasni. Milyen? Nem tudom, életbe lépette már, vagy csak fog, de meg vagyok győződve arról, hogy nem csak időszerű, hanem a levegőben van. Halljuk! Pázmán papírjait elővesz és olvas. Rendelet a nemi egészségügy hatályosabb védelméről és a forgalmi adó kiterjesztéséről. A nemi egészségügy hatályosabb védelmére a minisztertanács elrendeli, hogy minden állampolgárnak, férfinak és nőnek 12 évtől 75 évig, házastársaknak is a községi előjáróságokon hatósági közösülés naplót kell váltania. A naplóba a közösülők a közösülés napját és óráját bejegyzik, és kézjegyükkel igazolják. A közösülés kísérleteit is be kell vezetni. Remélem tetszik a feministáknak. Én ezt átírnám úgy, hogy milyen pózokba lehet, amelyek nem elnyomók és patriarchálisak. Két ilyen póz van összesen, én összeszámoltam. Állva, egymással szemben. Állva, egymással szemben. Meg a lovagló. És a lovagló póz. Igen. Pontosan, amikor a nő lovagol a férfi. Igen, így van. Tehát igen, a cowgirl. Vár. És a megjegyzés rovatba sikertelen szót kell írni. A megtörtént közösülésekről kellő tisztelettel, kedves közönség. A megtörtént közösülésekről fél évente, minden év szeptember 30-tól március 31-ig dátum szerint kimutatást kell készíteni, és azt a községi előjáróság nemi nyilvántartó osztályán be kell nyújtani. A kimutatásra 12 forintos okmánybélyeg, nagy pénzek voltak, 50-es évek eleje. Ragasztandó a kimutatás, késedelmes beküldése 510 ezer forint bírság alá esik, az én többszörös fizetés volt. A közösülés naplót folyóévi március 21 és 31-e között a községi előjáróságok állítják ki. A naplót minden egyén állandóan köteles magánál hordani, és azt hatósági felszólításra felmutatni. A napló kiállításának díja 24 forint. Az orvosi vizsgálat díja 6 forint 40 fillér. Akit a hatóság április 1-től napló nélkül talál, az, ha súlyosabb elbírálás alá nem esik, 20 ezer forintig terjedő pénzbüntetéssel sújtandó. A naplóba minden közösülés után külön ecélre kiadott 60 filléres piros forgalmi bélyeg ragasztandó mind a két fél naplójába. Házastársak részére törvény törvényes felírással lila bélyeg kerül forgalomba, 30 filléres áron. Bélyeg csalást a hatóság 2000-től 30 ezer forintig terjedő pénzbüntetéssel büntet, akit a hatóság közösülés után úgy kap rajta, hogy naplójába bélyeg beragasztva, a bejegyzés megtéve és aláírva nincs, az 2-től 8 évig terjedhető börtönbüntetéssel büntetendő. Éppen ezért a bélyegeket ajánlatos jó előre megvásárolni, hogy szükség esetén azok haladéktalanul beragasztatók legyenek. A közösülés napló bevezetése a nemi egészségügy ellenőrzésére vált szükségessé. Így módon a hatóságnak módja van minden állampolgár közösüléseiről nyilvántartást vezetni, és a fertőző személyt a lakosság köréből eltávolítani. A napló másra nem ruházható. A napló hivatalos okmánynak tekintendő, mellyel való mindennemű visszaélés 3-tól 10 évig terjedő fegyházzal büntetendő. A napló elvesztését az elöljáróságon azonnal írásban jelenteni kell. A jelentésre 6 forintos okmánybélyeget kell ragasztani. Az elvesztő egyén naplót 3 hónapig nem kap, és ez alatt az idő alatt közösülési tilalom alatt áll. A tilalmi idő alatt az illető személy szóban forgó testrészét hatóságilag lezárják, illetve közösülésre alkalmatlan állapotba hozzák és lepecsételik. Aki a zárat önhatalmulag megnyitja, vagy letöri és a pecsétet megsérti, vagy a zárlatot más úton módon megkerülve kiátsza, ha súlyosabb elbírálás alá nem esik, 8-tól 20 évig terjedhető kényszermunkával büntetendő. Az inga mindannyiunk felett. A polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz! Jó éjszakát kívánunk! Jó éjszakát!